Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün konuğum Coşkun Aral. Coşkun Bey ile özellikle Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki ya da dünyada Coşkun Bey'in gördüğü yerler anlamında habitatlardaki değişimleri konuşmaya çalışacağım bugün. Çünkü insan nüfus artışıyla beraber hep söylediğim gibi biyoçeşitlilik krizde iklim krizini yaşıyoruz. Yani temel hastalığımız, dünyanın temel hastalığı biyoçeşitlilik krizi ama iklim krizi bunun bir semptomu ama bunların altında yatan en önemli faktör insan nüfus artışı ve bizim içinde bulunduğumuz tüketim problemi. Yani Coşkun Bey'i çok ağırlamak istedim programda ve bugün mümkün oldu. Çok önemli bir gazeteci, namı değer haberci. Onun gözünden bu sorulara cevap aramaya çalışacağım. Onun yorumlarını çok merak ediyorum. Dolayısıyla kendisini hemen yayına almak istiyorum. Hızla bekletmek istemiyorum. Hızla yayına almak istiyorum. Coşkun Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Davetim kabul. Merhabalar. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Ben hızla sorulara girmek istiyorum. Herkes sizi tanıyor. Tanıtmak için hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü Coşkun Aral çok önemli bir gazeteci. Dolayısıyla da hemen sorulara başlamak istiyorum. Şimdi geçmişten günümüzde doğal ortamdaki değişimleri siz yaptığınız gözlemlerle özellikle Türkiye'yi dolaştınız, dünyayı dolaştınız, Orta Doğu'yu iyi bildiğinizi düşünüyorum. Bunları nasıl yorumlarsınız? Çünkü habitat ciddi anlamda degrede oluyor ve biyoçeşitlik bileşenleri krizde ve bunun bir yansıması olarak da artık bugün iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Herkesin gündeminde. Yani bir haberci gözüyle, deneyimli bir gazeteci gözüyle neler söylersiniz bu konuda? Ya değişim tabii ki kaçınılmaz olan bir şey. Yani kainatta bize bahşedilen bu güneş sistemi içindeki minik gezegenimiz ve bu gezegende işte tabii bu yaş olayı çok farklı tartışılabilir ama hayatın başlangıcı dediğimiz şey 2,5 milyar yıl falan deniyor. İnsanoğlunun da ortaya çıkışı işte insana en benzer ama belli özellikleriyle bizi anımsatan işte 2,5 milyon yıl önceki süreç veyahut da 400-500 bin yıldan beri de Sapiens dediğimiz meraklı, sorgulayıcı, sürekli yürüyen, önce avcı, bunlar göçer, ardından göçmeyi bir yerde bizim topraklarda durdurup yerleşik düzene geçip bugünkü rahat düzenimizi oluşturan, düşünen, sorgulayan ama ihtiraslarının kurbanı olan insan diyeceğim. Doğru. Çünkü hırs olayı korkunç. Kendi 3,5-4 yaşımı hatırlamıyorum ama 4,5 yaşımda doğu büyüdüğüm Siirt çok önemli izler bırakmıştı bende. Siirt'ten İstanbul'a geliş gidişlerim olduğu için o farkları çok iyi fark edebiliyorum. Yani sağlık nedenlerinden ötürü İstanbul'a gönderildiğimde bir de okuyan bir aile Siirt'te olmasına rağmen İstanbul'un simgesel binalarını önceden bir dejavüyle kendince yorumlayan bir anlayış. Siirt'e geri dönüşüm ve Siirt'te benim işte ayrılmama kadar var olan o birkaç bin yıllık mimari dediğimiz insanın estetiksel zevklerini dışa vuran o görkemli yaşam stilinin 80'lerden sonra tamamen gitmesi. Yani ilk değişim benim için o. Ama diyeceksiniz ki başka değişimler sonradan gözünüze çarptı mı? Çarptı mesela. İlginçtir Botan Vadisi benim için böyle olmaz olmaz. Hakikaten hayalini kurduğum bazen böyle güneşin doğuşu veya batışında tıpkı eski ezdiler gibi güneşe bakıp hayal kuran bir başka boyuta geçen bir ibadet ritüeli gibi bende çok ciddi çağrışımlar yapan bir coğrafyayı 1800'lerde bir keşiş ressamın, bir Fransız oryantalistinin tablosunu Paris'te Louvre Müzesi'nde gördüğümde ya bu benim coğrafyam demiştim. Altındaki sadece Anabasis yazıyordu. Anabasis kitabından haberim yoktu ama okuduğum zaman malum Ksenofon'un o muhteşem yapıtında Kürtlerle Kros'un topladığı paralı askerler arasında savaşın geçtiği yer Botan Vadisi. Yani 2500 sene önce yaşanmış, 350 sene önce, 300 sene önce bir takım keşişler tarafından çizilmiş ve sanırım 1830'larda yağlı boya tablosu yapılmış o muhteşem coğrafya. Yine bir başka dejavü ile karşıma çıktı. Ama diyeceksin ki her zaman var mı? Yok olmalara çok tanık oldum. Özellikle son 50 yılda diyebilirim hayatımın. İşte o, öncelikle Siirt'te dünyanın başka yerlerinde gördüğüm o mimari yok. Yani yanı başımızda Mardin'de, Antep'te, daha uzaklara gittiğimizde Yemen'de, Sana'da, Şibam'da, Hazamut'ta gördüğüm o mimari Siirt'te 3-4 tane göstermelik valiliğin işte gayretiyle yapılmış beton dışı sıvalı hiçbir şeye benzemeyen abuk subuk şeyler. Bunu tabii ki uzaylılar yok etmedi. Bunu Siirtli yok etti. Yani Siirtli'nin aklıyla yok edildi bu. Tabii ki salt bize ait mi bu tür şeyler? Hayır, dünyanın her tarafında gördüm. Mesela ben Çin'e çok farklı dönemlerde seyahat ettiğimde hani 84, 87, 89 başlangıç yıllarımdır farklı bölgelerine gittim. 90'larda ve 2000'lerde gittiğimde aynı olayın bilgi toplumu olan Çin'de bile yok oluşuna tanık oldum. Yani eski mahallelerin gidip sadece göstermelik bir bölümünün turizme açıldığı, geriye kalanlara inanılmaz büyük AVM'lerin onlarca katlı bir büyük binaların yapıldığı coğrafya. Demek ki bu insanın yapısında var olan bir şey. Yani ihtiyaçlar mı belirliyor yoksa insanın yücelişinde yani bir mağara dönemi var. İşte onu biliyoruz. Hayvanlarla paylaşmak istemediği için öncelikle o mağarada yaşayan diğer canlıları kapı dışarı etmesi, kapı dediğimiz bir kayayla kendini izole etmesi, onun fizik kurallarını hayvanları gözleyerek yapmış olduğu daha portatif bir kapıyla yer değiştirmesi, bunu Kapadokya'da görebiliyoruz, böyle halkaların dönerek yer değiştirmesi sonucu kapıların kapanmasını, Indiana Jones filmlerinde de var. Ardından Çatalhöyük'te gördüğümüz gibi, ama bunlar böyle yer tabanından değil de şeyden başka şekilde bizi rahatsız etmesinler deyip binalarının kapısını tavanlardan yapma fikri. Yani insanoğlu bunlar hep akıl yormuş ama hep rahatıdır gündemde olan rahatı ve güveni, güven arayışı. İnsan yapısını yani ben çok farklı boyutlarda gözleme şansına ulaştım. Savaşın mutlak halidir. Yani çünkü savaşta ölüm korkusuyla bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra veya bir an sonra olmayacağınızı düşündüğünüz için kendinizde her şeyi yapma hakkını bulabiliyorsunuz. Yani benden sonrası tufan gibi. Savaşlardaki yıkımları biliyorum. Yani böyle psikolojide gidiyorsunuz. Ve insanın modern de olsa yaşamında bu savaş dönemleri hep var. Bugün Avrupa'nın göbeğinde yaşanıyor. Yani bundan iki ay önce diyorum, turistik gezi yapan arkadaşlarımın ziyaret ettiği kentler şu anda tam böyle bir apokaliptik görüntülere, kıyamet sonrası görüntülere hakim oldu. İki ay gibi yerde zamanda yaptık. Biri eski Sovyetler Birliği'nin devamı olan gelişmiş ve kalkınmış ülkeler arasında belirleyici konumda olan Rusya. Diğeri de Avrupalılık üzerinde iddiası bulunup Ruslardan farklı yaşam tarzı olup özgür olmak isteyen Ukraynalılar. O yıkımı yaparken ortak bir yıkım bu tabii. Bir taraf iyi, diğer taraf kötü diyemeyeceğim. Tabii ki istilacı bir güç var. O kendi argümanlarıyla istila ediyor veya saldırıda bulunuyor. Diğer tarafta da başka ülkelerin gazıyla kendini işte Kurtuluş Savaşı verip haklı bir savaş verme uğruna kendi insanı başta olmak üzere insanların ölümünü ortaya koyan bir anlayış. Yani kim suçlu, kim haklı bunu ben değil tarih söyleyecek ama savaş Mustafa Kemal'in dediği gibi yani eğer kendi haklarınızı, kendi canınızı, kendi toprağınızı koruma amaçlı değilse cinayettir. Şimdi bu cinayetin tabii kimler tarafından nasıl ortaya konduğu tartışma konusu olacaktır. Ben bu yıkımlara tabii ki salt savaşlarda değil, insanın doğal çevresinde habitatına yönelik kendisi tarafından yapılan farkındalık içinde yapılanlar var. Farkında olup yapılanlar var. Bilimi esas olup yapılanlar var. Yapılırken kafa yoranlar var. Veya ben yaptım, benden sonrası nasılsa bu iş başkalarına kalacak deyip gelişigüzel yapanlar var. Batı toplumları yani bilimin ve aklın vicdanla beraber hakim olmaya başladığı 15. yüzyıldan itibaren bunları düşünmüş. Ama diyeceksiniz ki aynı şey Roma'da yok muydu? Vardı. Yani mühendisliğin var olduğu yerlerde o gözlemlerine dayanarak geçmişteki hataları tekrarlamadan fizik kurallarını esas alıp binaları yaparken habitatını ortaya koyarken yapması veya yapmaması konusunda çok dikkatli davrandıkları süreçler var. Ama her zaman o süreçler var mı? O tartışma konusu. Yani Roma'nın bir döneminde muhteşem bir habitat oluştururken başka dönemlerde de yerle bir edildiğini biliyoruz. Yani yakıldığını da biliyoruz. Osmanlı diyeceksiniz. Osmanlı'da da aynı şekilde yani kendi yaşadığımız topraklarda bazı yerleri ormanlaştırırken evet o da doğru mu yanlış mı tartışma konusu. Evet. Yani suni orman olayı bir başka konu çünkü habitat dediğimiz zaman salt insanın habitatı değil diğer canlıların da habitatları söz konusu. Yani bir bataklığı kurutur bunu tarıma kazandırdığımız zaman biz kendimiz için yapıyoruz bunu. Ama o bataklıkta yaşamını sürdüren onlarca yüzlerce başka canlının olduğunu da unutmamak, binlerce canlının olduğunu unutmamak gerekir. İşte bütün bunlarda bir al günüm ver günüm hesaplaşmasından ziyade ben yaptım belirleyici oluyor. Benim böyle görsel olarak böyle sonradan hakikaten beni üzecek boyutta tahribata yol açan öncelikle yağmur ormanlarına yapmış olduğum seyahatler. Az önce bir arkadaşımla hatta üstümde tişört vardı onu çıkarttım. Guyana'da, Güney Amerika'da işte bir kemotrofi süresi içinde tanıdığım Amazon ormanlarında yapmış olduğum seyahati 1989'dan başlayıp 2000'li yılların ortalarına kadar yani 2010'lara kadar Amazonlara her gittiğimde aynı kendi ülkemde olduğu gibi aynı bakışla ormanların, nehir havzalarının, bataklıklarının yok edildiğine tanık oldum. Aynı olayın bir benzeri yine çok sık gittim. Hatta bir kitapta ortak bir kitaptı bu. Borneo. Evet, evet. Burada 1987'de gittim. 89'da 93 arasında bizzat aylarca kalıp bir kitap çalışması yaptık. Robert Young Belton Fieldings yayın evi için. Aylarca kaldık. Orada da işte ormanların o 40 metrelik 50 metrelik ağaçların içinde yaşayan kabilelerin yaşamlarını sonlandıran anlayış, meyve firmalarının veyahut da palmiye yağı elde etmek için palmiye plantasyonları yapan firmaların zaferine tanık oldum. Korkunç bir zaferdi. Hatta o zaferin bir yenilgiye dönüştüğü bir sürece de tanık oldum. Meşhur Asya krizinde adamlar bütün o mal varlıklarını ekonomik bir kriz sonucu kaybederken yaktıkları sonradan ticari değeri olan meyvelere veyahut da bitkilere bıraktıkları o alanlar yerliler tarafından tekrar ele geçirildi. O dönemde de gitmiştim. O bölgenin mesela Borneo'da yaşayan Dayaklar çok büyük bir kabile. Hem Malezya topraklarında Sabah Sarawak'ta yaşıyor. Kalimantan'da yaşıyor. Brunei Sultanlığı'nda çok az miktarda var. Onların yaşamlarındaki hızlı değişimlere tanık oldum. Yani ayağında özel ayakkabılarıyla ormanların derinliklerinde yol alan insan bir süre sonra jetlerle dolaştı. Hatta bizim uçağımız mecburi iniş yaptığında bir alana kanat koptu, kırıldı. İşte oradan akan benzini kapmak için geldiler kokuyu duyar duymaz. Ben de anlamadım. Önce bunlar adamların benzine ihtiyacı olur mu diye. Meğer oradaki şirketler bunlara bir cestiki hediye etmişler. Normal insanın kendi gücünün dışında ekstra bir güçle donanımdaki güç zehirlenmesini orada gördüm. Yani o benzinden bir bambu, kalın bir bambu şeyinden bardağı içine doldurup götüren güle oynaya gidiyordu, seviniyordu. Cestikiyle birkaç yüz metre bile olsa yol almak onun derdi. Ben bir şey merak ediyorum burada böleceğim sizi ama şimdi bu belli ölçüde yani doğayı da tahrip ediyoruz. İnsan tarihini de kültürü de tahrip ediyor esasında. Bu bize esasında kapitalizmin bıraktığı bir miras gibi algılanabilir mi? Ben hep şöyle düşünüyorum. Antroposen dönemdeyiz, insan çağındayız ve insanın domine ettiği bir dünyada yani baskın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve her şeyi tahrip ediyoruz esasında ama kapitalizmin bunu yani kapitalizmin yangına böyle körükle gider gibi bunu pompaladığını düşünüyorum belli ölçüde ve artık hani bu 2016 yılından beri de şöyle bir şey var. Post-truth bir çağa geçiyoruz. Hani hakikat ötesi bir çağa geçiyor gibi düşünüyoruz. Ve bazı şeyler gerçekten gerçeküstü şekilde anlayamadığımız şekilde gerçekleşiyor. Ve aslında çağ belki de isim değiştiriyor diye düşünüyorum. Antroposen'den post-truth çağa doğru geçer gibi. Gerçek ötesi, hakikat ötesi çağa geçer gibi. Böyle hayal ediyorum hep. Ve bunun sonunun da çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bu anlattıklarınızla bakınca da hani bu insan hikayeleri ve gördüklerinizle baktığım zaman da sanki böyle sürekli bir felakete gidiyoruz ama kapitalizm anladığım kadarıyla toplumların yapısını belirgin bir şekilde değiştiriyor sanki. Ben kapitalizm tanımlaması mı bilmiyorum çünkü Yani sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir takım bunlar tanımlamalar. İnsanoğlu bu yıkımı ne zaman yaptı, ne zaman başlattı olayı sanırım korkularımız ve egolarımız var olduğu süreçinde ve güç zehirlenmesi gündeme geldiği zaman bu tahribatı nasıl yapacağımız önce kafamızda. Yani ona ilişkin aletlerimiz olmuş olsaydı, yani ne diyeyim, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında havan topu yerine, toplar yerine, işte o meşhur Urban'ın yapmış olduğu toplar yerine graderler olmuş olsaydı surların yıkımı çok daha hızlı olurdu. Doğru. Bir rüyası daha hızlı gerçekleşirdi. Önemli olan insanın, o dediğim gibi, ister kapitalist sistemin nimeti olsun, ister sanayi devrimini ortaya koyduğu, binlerce yıldan beri olumsuzluk değil, hem korkuları hem de güç zehirlenmesinin getirdiği çok çok ciddi hazlar var. Ben bunları savaşlarda görüyorum. Yani insanoğlu bir garipleşiyor. Çok yakın arkadaşlarımın büyük zaferlerdeki değişimlerine tanık oldum. Ben niye değişmedim dersen, ben korkak olduğum için büyük olasılıkla değişmedim veya değişmekten korktum. Ama bugün Türkiye'yi rahatsız eden iktidarın güç zehirlenmesinden tutun, birey olarak arkadaşlarınıza bakın. Aralarında mutlaka çok hızlı zengin olanlar vardır. Öncelikle sizlerle ilişkilerini keserler. Geçmişleri, bağlantısı olan her şeyle ilişkisini keser. Doğasıyla da keser. Yani doğayı da keser. Adam gelir yerle bir eder o yaşadığı doğayı. Beton döküp ithal bitkilerle donatıp yine bir başka yeşile dönüştürür ama kendisine ait o yerel floradan çıkar. Yerel ortamı yok eder. O habitatı yok eder. Bu bizde bence psikanalistlerin araştırması gereken bir özelliğimiz olsa gerekir. Hele özellikle bu dönemde Türkiye'de bakıyorum, aletler, edevatlar çok hızlı çalıştığı için eskisi gibi değil. Yani eskiden bir tünel kazmak için binlerce, on binlerce insanı onlarca yıl boyunca çalıştırıyordunuz. Şimdi işte bir tane şey çıkıyor, kirpi çıkıyor. Bir tüneli, iki tane kıtayı bir araya yapıştıracak kadar hızlı bir süreç içinde Marmara'yı veyahut da Memle'yi yapıyor. Yani onlar eskiden çok zordu, şimdi çok basit. Bu basitliğin ve hızın getirdiği yıkım hızı çok fazla. Yani Kur'an-ı Kerim'de İsa'dan sonra 7. yüzyılda insanoğluna yaşadığı gezegeni anlatırken dağların asla yerlerinden kıpırdayamayacağını söyleyen bir küçük bir bölüm vardır. Dağları biz mıhladık diye geçer. Şimdi Burdur, Isparta, o bölgelere gidin, dağlar yok. Yani sizin 2 sene önce gördüğünüz dağ yok. Mermer şirketleri kesiyorlar. Şirketlere bakıyorsunuz Çince. Hatta yarın ben Bozoy'a gidiyorum. Arkadaşlar dediler ki o bol bol Çince devayla karşılaşacaksın. Ne dedim? Mermer şirketleri dedim. Mermer dahil her türden mineral çıkan şirketler Çin. Peki bunu niye Türkler yapmıyor? Onlar sadece işte ruhsat alıp bakanlıktaki adamlarıyla işin kaymağını götürmeye çalışıyorlar. Peki bu nerede işleniyor dediğiniz zaman, onlar gemilerde işleniyor, girebileceğiz satılıyor. Yani bu akıl bunu denetleyecek güç olmadığı takdirde ne yazık ki bunlara yol açacaktır. Diyeceksiniz ki peki o şirketler kim? Bugün Çin diyoruz. Yeni Zelanda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Teknolojide de, bilimde de. Almanlar, yani Almanların uzun bir dönem yani Rusya ile ilişkilerinin çok iyi gitmesinin sebebi tayga ormanlarıydı. Yani Kuzey Sibirya'daki ormanlardı. Tuvalet kağıdı ihtiyacını, kağıt ihtiyacını bu ormanlardan sağlıyordu. Kendisinde evet çok değerlidir ama evet, siz Almanya'da bir basit ağacın yerini değiştirme kararı verdiğiniz zaman en az 3 tane üniversitenin onayı gerekir ama tayga ormanlarında binlerce, on binlerce hektar gittiği zaman kimseye vermiyorsunuz. Sadece bir tane adam bu işi hallediyor sizin için. Hı. Yani bu anlayışımız, tabii bunu daha geniş düşündüğü zaman sizi benimle buluşturan neden? Biz diyoruz ki tıpkı kimyasal silahlarda olduğu gibi, unutma, senin soluduğun hava, seni etkileyen hava sana tekrar geri gelecek. Aynı suyla yıkanmıyorsun. Evet, onu biz de biliyoruz. Ama yine o suyla yıkanacaksın. O su belki içindeki moleküler anlamda bile seninle yine buluşacaktır. Yani senin hiçbir şeyinle buluşmasa bile mezara konduğun zaman senin o toprakla neredeyse buluşmakta olan içindeki hücrelerinle o su yine buluşacaktır. Yani evet, uzayda şu anda, yani yer çekimi var olduğu sürecinde, çekirdeğimiz soğumadığı sürecinde şu anda pek düşünmüyoruz dünyada var olan suyun uzaya kaçmasını, ama onun da geleceği bir başka dönem olacaktır. Bir başkaları o suyu meteorlarda arayacaktır. Doğru. Ya da bir başka yere çarpıp yeni bir hayat başlatacaktı. Bunu bilen insan var, bunu düşünen var ama arada iki nokta arasını kesip bu bölge bana aittir. Ben bunun gerekirse hesabını veririm ama benim öncelikle yaşamımı sürdürmem önemli diyor. Belki farkında mısınız bilmiyorum. İSTV bizim elimizden çıkarıldıktan sonra biz başka bir kanal kurduk. Evet biliyorum. İSTV'de Habitat TV kurduk. Yani çok yeni bir kanal TV bu da. Sizden de ricamdır. Abone edin çünkü yaşamamız lazım. Yok kesinlikle. Destekliyorum. Yani, zaten oradan da yola çıkarak size. Bu tür şeylere değer veren bir ülkede değiliz ve dünyada da değiliz. Yani bunu yok. Yani basit reklam veriyorlar bize. Herhangi bir iğrenç televizyon programının fiyatının binde biri kadar fiyata veriyorlar. Çünkü belgesel insanlar yok. Öyle bir şey de yok. Düşünmesi bile arkası. Ben Borneo'nun sorumluluğunu hissediyorum. Tayga ormanlarını hissediyorum. Kutupları da hissediyorum. Ben böyle her şeye karşı değilim. Bunu da söyleyeyim. Yani bununla ilgili Batı kendi normlarını evet vahşi altına hücum dönemindeki yakınlarını şimdi müzelerle gösteriyorlar. Ama aynı şirketler başka ülkelerde vahşice altın çıkarmak, maden çıkarmak için katliamlar yapıyor. Diyeceksiniz ki bilim var bunun içinde. Bilim ama negatif bilim. Yani çalışan bilim değil. Hele bizim gibi ülkelerde cehalet olduğu süre içinde üniversitelerde profesör titriyle öylesine aptal sorularla ve aptal cevaplarla karşılaştım ki ben ki utanıyorum ben şu anda sizin karşınızda. Çünkü ben ne bir akademisyenim ne bir bilimsel background'um var. Sadece gözlemlerimle konuşuyorum. Ben bir şey söylemeye çekiniyorum ama adamlar hiç unutmam Cerattepe'de Artvin'de taş çıkaracaklarmış. Önce bakırdı, daha önce altındı. Endemik bitkiler gündeme geldiğinde şöyle bir cevap verdiler. Biz onları kurtardık dediler. Ne yaptınız dedim. İşte yani bir başka yere gitmişler. Yok. Yani endemikliğin ne olduğunu bilmeyen bir profesör varsa eğer. Evet haklısınız. Şimdi özellikle Türkiye'yi gördüğünüzde hani net bir şey sormak istiyorum. En belirgin tahribat son zamanlarda size göre neydi? Çok kısa bir zamanımız kaldı. Bir 5 dakikamız. Her şey. Yani akarsularımız bitti. Konya, ben Tuz Gölü'ne çok çalıştım. Yani benim geçmişte yapmış olduğum çalışmanın aşağı yukarı 20 sene boyunca neredeyse 5 kere tuz ve tuz madenleri ve tuz gölü üzerine yoğunlaştım. Yani o dönemde bakın 20 yıllık bir kesitteki küçülmeyi söyleyeyim veya bozulmayı söyleyeyim. 3'te 1'ine indi tuz gölü 20 yılda. Yani milyon yıllık oluşum olmaması gereken tarım üretimi. O bölgenin herkes biliyor ki yeraltı suları çok önemli. O suyu az tüketecek bitki örtüsü bu da bellidir. 10 bin yıldan beri o bölgede arpadır, buğdaydır, çavdardır. Siz gelip devlet eliyle şeker pancarı üretirseniz. Efendim ihtiyacımız var. Onu su yönünden hakikaten uzun bir dönem dağ yapılarından ötürü, çevredeki dağlardan ötürü götürecek yerlerde ve Ağrı'da ekin. Bununla ilgili üniversiteler rapor versin. Ama yani işte obruklardan yarın bir gün bir obruk dediğimizde salt boş tarlalarda obruk oluşmuyor. Bir yerleşim bölgesinde bir 10 tane evin siz gömüldüğünü düşünebiliyor musunuz? O şeyler 60 metrelik bir çukura. Diğer 60 onun dışında yani burada herkesin de parmağı var bu işlerde. Yani Tuz Gölü bir başlı başına olay. Demin bahsettiğim bu mermer ocakları, Ergene Havzası başta olmak üzere akarsuların kirletilmesi. Bir de toplum olarak biz hep başka ülkelere gittiğimiz zaman o toplumları pis olarak niteliyoruz ama dünyada pislik konusunda bence en çok kirletici konumdaki toplumlardan biri biziz. Yani siz bana temiz bir ırmak veya bir akarsu söyleyebilir misiniz Türkiye coğrafyasında? En temel yerlerden bir tanesi. Yani, bugün biyoçeşitlik krizi WWF bir yayın hazırladı, bir rapor. Ve o yani yaşayan gezegen raporuna göre de kirlilik en üst safhada yer alıyor. Şu an iklim değişimine gelmedik mesela. Hayır iklim değişimi de ayrı bir konu yani. O dünyayı ilgilendiren bir konu. Onun değişimi daha görmedik. Onu da söyleyeyim size. Görmedik. Yani gerçek sonuçlarını ileriki dönemlerde göreceğiz. Çünkü biz bir taraftan işte yani şanslıyız. Coğrafi çeşitliliğimiz çok farklı. Kurtarılacak alanlar çok fazla olabilir. Ama şanssızız. Öncelikle bu kıtlık başlayacaktır. İnsanımızın çalışma arzusu bu alanlarda yok. Kolaycılığa alıştırdık. Bilim ne yazık ki bilim adamları cezalandırılıyor. Ne yazık ki işte bizim gibi toplumu bilgilendirecek unsurlar yok ediliyor. Yani bize öl dediler istifi Katar'a satarken. İşte canlandık, kanal kurduk ama şu anda yani nasıl idare edeceğiz bilemiyoruz. Anladım. Çünkü yani program yapacak paramız yok. Çok haklı. Aletimiz yok, şeyimiz yok. Coşkun Bey, sona geldik ama ben bir şey daha, hızlı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok ben ilgiyle izlediğim bir programınız var YouTube'da esasında. Türkiye'nin pazarları. Türkiye'nin pazarlarını dolaşıyorsunuz Timur Bey'le ve çok güzel bir belgesel dizisi esasında hazırlamış durumdasınız ve ben gerçekten ilgiyle izliyorum. Hem kültür anlamında hem de beslenme alışkanlıklarımız anlamında. Ya bir dakikamız var ama hızlı bir şey soracağım. Bu gezerken özellikle sebze meyve anlamında bu insan çağı için bunu genelleyecek olursak geçmişten günümüze görmediğiniz ya da görmesi azalan, yenmesi azalan bir şey var mı sizin karşınıza? Yani şimdi şey diyeyim, ben çok dolaştığım için bazı bitkileri, bazı meyveleri kendi coğrafyalarımda tanıma fırsatını da buldum. Ben Atakama Çölü'nde patatesin atasını da gördüm. Evet. Ve yedim de yani. O patatesin aşağı yukarı 350-400 yıllık Avrupa yolculuğu bize ulaşıncaya kadar geçen neredeyse 500 yıllık sürecini takip ettim. Yani şu anda bizde fasulye diyoruz. Fasulyenin geldiği bölgeyi biliyorum. Ne diyeyim, domatesin geldiği bölgeyi biliyorum. Bunların bize ait olmadığını biliyorum ama bizde şu anda birbirinden farklı çeşitler. Bu şey olayına benziyor. Yani endemik mi değil mi? Bu insanoğlunun yolculuğuyla ortaya çıkan değişimler. Yani şu anda 3 tane baklagenin vatanı burası. Nohutun, mercimeğin ve bezelyenin. Ama bizdeki tüketimin neredeyse 1000 mislini Hindistan tüketiyor. 1000 mislini diyorum. En çok orada ekiliyor. Çünkü Hindistan toplumu için günde 3 kere yenmesi olmaz. Dal dediğimiz bir mercimek çorbası var. Veyahut da full dedikleri bir şey var. Görmediğiniz bir şey var mı? Yani görüp de görmediğiniz. Şey diyeceğim, bu pazarlarda da verdiğimiz mesaj çok da güzel saptamışsınız. O çeşitliliği vermek. Bir de toplum olarak biz çok ciddi bir kıtlığa girdik ve bilgiden uzak bir toplum, ilgiye endeksli ve salgıya endeksli alanlara yöneldiği için çaresizlikten hemen şoklara giriyor. Evet. O pazarlarda neleri seçtiğimizi biraz araştırırsanız görürsünüz. Biraz daha yoksul iş yemeklere götürüyoruz insanları. Derdim biraz çeşitliliği artırıp insanımızın özellikle gençliğin ve çocukların almaları gereken proteinden eksik kalmamaları. Mümkün olduğu kadar onu veriyoruz ama gariptir mesela Edirne pazarında şey gördüm, Kore'de kimchi'de kullandığımız Çin marulunu gördüm. Hoşuma gitti. Evet. Yani hemen buraya getirmişler, yapmışlar. Ağrı Dağı'nın tam eteklerinde Doğu Beyazıt'ta geçen işte yapmış olduğumuz bir yolculukta beni bir yere götürdüler. İnanılmaz sulak bir bölge. Hani sivrisinek baş belaları olmuş. Adam İspanyol şeftalisini üretmeye başlamış. Yani fide olarak getirdiği o şeftaliler ikinci yılında neredeyse dalları kıracak kadar meyve verir boyutta. Çünkü çok değerli bir arazi o bölge. Zaten Nuh'un bölgesi. Coşkun Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. Yine umuyorum buluşuruz. İnşallah. Size hoşça kalın diyorum. Size de hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler Coşkun Bey.